Halló. Na, halló, egy értelmes. Csúszikumi, én vagyok Kázibújból. Na mi a történet? Te nagyon le vagytok csúszva, hallod? Én csak a csajok. Én súgdoltok, nagyon kell. Most indultak Pestről. Na mennek, hát mondom, hát Budapest-Veszprém viszonylatban azért odaérnek szerintem. Még vesznek gumit előtte azért, érted? A hangod alapján ítélve azért. Kútnál megállnak még mosakodni. Pici gumi már jó jönne. Jó, mennek már, mennek. Ó, figyelj, nem itt tette valamit véletlenül? Ne. Utóbbi másfél órában szeszesítod, fogyasztottál? Nem. Gumi. Maximum egy sört. Maximum. Tudnád ezt rikoltva mondani, egy maximum? Maximum. És akkor... azt tudnád üvöltve szavalva ordítani, hogy talpra magyar? Hello. Mondd azt, hogy talpra magyar. Talpra magyar. Üvölcsd. Talpra magyar. Üvölcsél. Talpra parka. Csúcs, Laci. Kicsi csúmigumi. Csúmigumi. Mindjárt jönnek a pankok, már csak 50 perc. De tényleg, szózzok már, mi csajnak. Csajok már jönnek a csajok. Semmi gáz. Na, nyugi. Figyelj, addig is lejátszunk neked egy számot, na, jó? Nehogy aztán eljárjon a jobb kezed addig. Csajok meg úton vannak, nektek meg itt a buli. Oké, okay. Szevasz.